Bakara suresinde bir kıssa var. Talut ve Calut kıssası. Orada harika bir ölçü var. Kem min fi'etin galiletin galebet fi'eten kethireten biiznillah. Nice az topluluk vardır ki sayıca kalabalıklara, çok çok kat kat sayıca kalabalık topluma galip gelmiştir Allah'ın izniyle. Oradaki Allah'ın iznini şuna hamledeceksiniz. Allah'ın izni gördüğünüz yerde Allah'ın yasalarıyla aklınıza gelecek. Allah'ın bu konuda da bir yasası var. Nedir o? Kalitenin sayıya galibiyeti yasası. Evet. Kalite sayıya galiptir. Allah'ın yasasıdır bu. El-hâkumut tekâthür hattâ zurtumul makâbir. Çokluk tutkusu sizi helak etti. Çoklukla oyalanmak sizi helak etti. Tekâthür suresinin 1 ve 2. ayetleri. Nice kaliteli, sayıca az ama kaliteli topluluk, nice sayıca çok ama kalitesiz yığına galip gelir. Benim verdiğim mana bu mealimde. Peki bu ayetin geldiği bağlamda ne olmuş? Bir sınav olmuş. O sınav şu. Felemma fasala Talut bil junudi. Ve Talut ordusuyla harekete geçtiği zaman dedi ki: "Kale innallaha mubtalikum binahar." Allah sizi bir ırmakla sınayacak. Allah sizi bir ırmakla sınayacak. "Femen şeribe minhu feleyse min." Kim o ırmaktan içerse o benden değildir. Ve men lem yet'amhu, kim de içmezse fe innehu minni, o bendendir. İlla men iğterefe gurfeten biyedi, sadece bir avuç dışında, bir avuç içebilir. Bir avuça kadar izin var, onun dışında içen benden değildir. Peki ne olmuş sonuç? Fe şeribu minhu illa qalilen minhum. Onların hepsi neredeyse çok az bir kısmı hariç hepsi içtiler. فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا مَعَهُ. O, yani Talut ve onunla birlikte olanlar o nehri geçtikten sonra لَا تَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ. Bizim bugün artık takatımız kalmadı. Gücümüz kalmadı. Savaşamayacağız. La taqate lenel yevm bi calute ve cunudi. Calut ve ordusuna karşı bir gücümüz yok. Galellezine yazunnuna ennehum mulaqullahi kem min fiyetin galiletin galebet fiyeten kethiraten biiznillah. İşte geldi bu. Ama beri tarafta ırmakla sınavı geçenler, bir avuçtan fazla içmeyenler ne dediler? Dediler ki onlar Allah'a kavuşacaklarına iman ediyorlar. Nice az topluluk vardır ki kaliteli, çok topluluğa, yığına, sürüye galip gelmiştir Allah'ın yasasıyla. Vallahu ma'as-sabirin. Allah sabredenlerle beraberdir diyor. Hangi sabır bu? Bizde sabır yapmak anlamına geliyor. Direnenlerle beraberdir. Sabır direniştir. Sabrın direniş olduğunun en tipik örneklerinden biri burada. Evet, olay ortada. Bir olay olmuş. Bu olayın oluş tarihi yaklaşık milattan önce 1100 ila 1200 arasında. Tarihi biliyoruz yaklaşık. O dönemde ikili bir sistem var İsrailoğullarında. Bir peygamber var. Biz biliyoruz o peygamberin kim olduğunu. İsmail peygamber. Hatta kabri de belli. Hatta Osmanlı'nın yaptırdığı türbe hala kabrinin üstünde. İşgal altındaki İsrail'de o kabri, ben bir kere gitmiştim. Dolayısıyla o peygamber var. Bir de ordu komutanı var, siyasi lider. O da Talut. Dolayısıyla olay şöyle gerçekleşiyor. Goliat diye bir kafir lider var. Zalim bir adam, düşman, haksız, hakkaniyete riayet etmeyen, saldırgan bir adam, barışsever olmayan ve ona karşı da direnen hak ehlinin başında Talut diye bir zat var. Ve o dönemin peygamberi de İsmail peygamber. Dolayısıyla İsmail peygamber aslında. Ama bizim bildiğimiz İsmail peygamber değil, onun adını almış. Çünkü bizim bildiğimiz İsmail peygamberin yaşadığı tarih muhtemelen milattan önce 2200. Ama bu milattan önce 1200 civarında yaşamış. İşte orada uzun bir yoldan, yani Tih çölünden, yani Sina yarımadasından baştan başa geliyorlar. Arkasında mümin İsrailoğulları. Uzun yoldan yürüdükten sonra insanlar çölde eğer suyu birdenbire içerlerse dumura uğruyor tüm sistem. Yani ciğerleri şişiyor, birdenbire iş göremez hale, hatta ölüme gidiyor. Onun için uzun süre susuz kalmış bir insana su vermezler. Ne yaparlar? Önce dudaklarını ıslatırlar, sonra damla damla verirler. Bu aslında tıbben bir bilinen hakikat. Öteden beri de biliniyor. Ama Allah onları bu nehirle sınıyor. Su gani, tatlı su gani, susuzluk da had safhada. Fakat diyor ki bir tek avuçtan fazla içmeyeceksiniz. Aklınıza ne geldi? Yok. Niye? Hiç kendi yaşadığınız zamana bakmıyorsunuz. Görmüyor musunuz? Irmaktan kana kana içenleri. Hı? Görmediniz mi? Ben görüyorum. Siz görmüyor musunuz? Ne o? Hepiniz mi aday olacaksınız ya? Bulmuş ırmağı. Yıllar yılı, on yıllarca susuz kalmış iktidara. Neredesin ey iktidar? Neredesin hazine? Neredesin mal? Neredesin zenginlik? Neredesin para diye yanmış tutuşmuş Herifçioğlu. Irmağı götürecek elinden gelse. Irmağı. Sizin ırmağınız hangisi? Vardır her yiğidin bir ırmağı. Allah sizi hangi ırmakla sınıyor? Bana söylemeyin. İçinizden herkes kendi ırmağının muhasebesini yapsın. 2 yıl evveldi. Yolum Kütahya'ya düştü. Kütahyalı Kur'an talebelerim beni belediye orada çok güzel bir yer açmış. Sanatlar, el sanatları yapılıyor. Bir odasını da müzisyenlere vermiş. Harika bir türkü sesi geliyor odadan. Tabii gidemedim türküyü duyunca. Günah olmazdı ama ayıp olurdu yani türküyü. Nasıl öksüz bırakırız? O da mihriban türküsü. Efendim çekti getirdi beni kapısına. Ayakta bekledim. Sandalye falan da gösterdi ya, oturmadım. Mihriban bitti. Efendim mihribanı söyleyen, sazı da çalan sanatkar ayağa kalktı. Sanatçı. Hoş geldiniz hocam. İşte şöyle böyle. Dedi ki ben Abdurrahim Karakoç'un arkadaşı olurum. Beraber çalıştık. Oradan girdi, mihribana geldi iş. Bir gün dedi Karakoç'a sordum. Üstad bu mihriban kim dedim. Dedi ki karıştırma oraları, herkesin vardır bir mihribanı. Herkesin vardır bir ırmağı. Siz hangi ırmakla sınandınız? Hatta herkesin bir ırmağı değil, birkaç ırmağı vardır. Neye yandınızsa o sizin ırmağınızdır.